in Johannes 5. Ons gaan daar vanaf vers 6 lees. 1 Johannes 5 vanaf vers 6. Die opskrif daar gaan spesifiek oor die onderwerp. Het gaan oor ons getuienis en het gaan oor God wat in ons getuig. Die getuienis van Jesus Christus. En die vraag sal net vanoggend wees, ons lees die Bybel as die getuienis. Hoe gebeur dit dat hierdie getuienis waarvan ons hier lees, oor 2000 jaar strek en in ons eie tyd kom? Hoe raak die getuienis my vandag hier? In Johannes 5 vanaf vers 6. Die een wat deur die water en sy bloed doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: die Gees en die water en die bloed. En die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God? En dan hoor jy die rede, want dit is God wat getuig. En die getuienis handel oor sy seun. Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Net die drie goed wat vanoggend uitstaan in hierdie gedeelte wat getuig. Dit mag 'n bietjie verwarrend klink, maar ons gaan daarby kom. Drie goed wat getuig. Eerstens, die water getuig. Dit beteken, het verwys na Jesus se doop. Die tweede ene, Jesus se sterwe wat getuig. En die derde ding wat getuig, die Heilige Gees wat getuig. Drie dinge wat in ons getuig, getuienis lewer oor God. Ons het drie keer 'n jaar is daar by ons 'n geleentheid, elke jaar in ons gemeente, dat ons matrieksbelydenis van geloof kan aflê. En binnekort is dit die tweede geleentheid waar hulle dit kan doen. En ons werk so half op die metode of die plan, dat in hulle graad 11 jaar hulle in die belydenisklas is. En dan, nadat die belydenisklas nou klaar is, kom in matriek, dan moet hulle aansoek doen om belydenis van geloof af te lê. Ons verplig hulle nie om dit te doen nie. Hulle kan op hulle tyd kan hulle dit doen. Daar was een in die begin van die jaar, daar gaan nou een wees en dan een later. So hulle moet self aansoek doen daarvoor en dan hou ons ook gesprekke met hulle, maar ons gee hulle so 'n vorm. Ek het hierdie week nou met 'n paar kinders daaroor gepraat en toe kyk ek weer na die vorm. Ons gee hulle 'n vorm waarop hulle aansoek moet doen en op die vorm is 'n paar vrae. En die eerste vraag is die volgende vraag. Dit sê: gee jou getuienis in jou eie woorde. Nou kan ek sien, hulle begin nou daar skryf en skryf en skryf en skryf en skryf. As ek nou vanoggend vir jou gevra het om vanoggend miskien vorentoe te kom en vanoggend hier jou getuienis te gee, of om jou getuienis in woorde te kan skryf, is die vraag: wat sou ons in daardie spasie geskryf het? Wat is ons getuienis? Wat is my getuienis? Miskien vra jy op 'n manier vir jou, ek weet nie lekker of ek 'n getuienis het nie. Het ek 'n getuienis? Of miskien wonder ons maar, hoe kry ek 'n getuienis? Ons het prentjies oor getuienis, ons kan sien dat mense op maniere getuig en dan vergelyk ons onsself met hulle en dan dink ons net, ek het nie so 'n getuienis soos daardie persoon nie. Hoe kry ons hierdie getuienis wat ons op 'n plek bring om te kan sê, ek glo? So as ons nou in die straat moet stap en iemand sê vir ons, jy gelowige Christen, hoekom glo jy, wat glo jy? Hoe sal ons dit verantwoord? Wat sal ons vir hulle sê? Ons sal in alle waarskynlikheid, dink ek, sal ons maak soos baie ook op hulle vorm maak. Ons skryf die goed neer wat ons geleer het in die kerk. en in kategese. Ons is gestel daarop om die goed neer te skryf, want jy moet in die regte goed kan glo. Daar is 'n lys van goed wat die kerk in algemeen glo, en dan kan ons sê, wel, hierdie lys van die goed waarin ons in die algemeen glo, dit is my getuienis. Of daar is 'n ander manier, ons kan getuienis lewer deur dat ons dinge met ons gebeur het, en ons moet mense dit deel. Ons vertel wat met ons gebeur het en hoe dit ons geraak het. Nie almal het partykeer die vrymoedigheid of die persoonlikheid om dit so te kan doen nie, maar party mense doen dit so, kan die voorstaande doen. Die punt wat ek net wil maak is, om 'n gelowige te wees, ag ons daarom moet jy 'n getuienis hê. As jy sê ek glo in God, dan beteken dit, agter daardie geloof moet 'n getuienis wees. Jy moet dit kan getuig. Ek kan baie goed onthou, toe ek 'n student op Stellenbosch was, het ons vakansietye, het ons op aksies gegaan. Ons het dit aksies genoem, en ek was op 'n aksie gewees, hulle noem het Atlete vir Christus. Sien vanoggend, hier is twee van my mede-atlete wat ook hier sit, Gerda en Marie, wat vanoggend hier sit, wat jare terug saam met my deel was van hierdie Atlete vir Christus. En die lekker ding is, jy hardloop dan vakansies van dorp tot dorp, en as jy dan by die dorp kom die aand, maak hulle vir jou lekker kos, en dan het jy optrede. En dan trek jy 'n mooi baadjie aan, en die meisies trek mooi aan, en dan het jy 'n program vir hulle, wat bestaan uit sang en so kort boodskapie, maar die hoogtepunt van die aand eintlik bou op na 'n ding toe, die getuienis. Dan moet nou van die groepslede, en jy weet nie wie gaan getuig nie, dan moet van die groepslede, word jy nou vorentoe geroep, en dan moet jy nou voor al die mense daar staan, en dan moet jy jou getuienis lewer. Hoe voel julle daaroor? Dit was, kan ek onthou, die mees spanningsvolste tyd van my hele lewe. Ek kan nie onthou dat ek in my lewe al ooit iets so spanningsvol beleef het, soos hierdie tydjie net voor hierdie optrede nie. En die vrees dat hulle my naam gaan roep, en ek nou daarvoor moet gaan getuig. Kyk, ons het geen probleem om die hele dag te praat nie. Jy kry die student in die stil nie. Hulle praat oor hulle lewe. Wat het met jou gebeur? En ons deel dit. Maar moet net nie vir iemand gaan vra om nou amptelik voor in 'n kerk voor ander mense te gaan getuig nie. Want dis 'n kwessie vir ons. Dis nie altyd wel nie vir almal so maklik nie. Toe dink ek maar, hoekom is dit so? Miskien omdat ons die indruk het dat ons getuienis kragtig moet wees. En die punt is, ons hoor getuienis en dan sê mense, dit was 'n kragtige getuienis. En nou dink ons, maar ek het nie so 'n storie nie. My getuienis is nie so kragtig nie. En ek kan altyd onthou, dat ek voor die tyd gesit het, en dan sê ek myself, wat gaan ek sê? En as ek daar voor staan, dan weet ek nog nie wat ek kan sê nie. En weet julle wat gebeur dan? Daai ding van jou broek bewe, dis nie figuurlik nie, dis letterlik. Jou broek begin bewe, jy kry so rukking in jou linkerknie, en hy werk op, en jou mond raak droog, en jy weet nie wat jy sê nie. Snaaks, jy gaan sit, en jy het nie 'n vaagste benul wat jy gesê het nie. Maar dankie Vader, die verligting is verby. Dis oor, die getuienis is oor. Dis interessant, dit lyk nog nie goed, as jy nou so by 'n dorpie kom, en hulle slaan die program oop, en dan kyk hulle in jou fotoekie en hulle sien teologiese student, né? En jy het nie getuienis nie. Dit lyk nie goed nie. Né? Want hulle verwag dan dat hierdie teologiese student 'n bietjie beter gaan doen as die ingenieur en die onderwysstudent wat nou ook saam met jou getuig het. Veral as jy dan nou volgende jaar beroepbaar is, né? Miskien sê hulle vir mekaar, luister nie hierdie ene by ons nie. Kom ons, trek 'n kruisie. Dit gaan nie werk nie. 'n Interessante ding begin gebeur by jy wat jy naderhand begin doen, jy mimiek iemand se getuienis. Het julle dit agtergekom? Jy sê eintlik wat die ander mense sou gesê het. So half of jy werk, ek het voor die tyd vir my gesê, miskien moet ek werk aan my getuienis. Miskien moet ek 'n storie uitdink. Né, oor wat gebeur het. Iets dinge gebeur tog met jou. Is amper asof ons die Here net wil uitkrap uit ons lewens. Waar is hy dat ons net vir mense iets daarvan kan sê. Dit werk ook so met gebed. Het julle al agtergekom? Ons het geen probleem om te bid nie, maar onthou Pinkster. Die ou Pinkster is ons die gebede. En ons begin met Pinkster. na die tyd en dan staan mense oop en dan bid hulle in die openbaar. Ons het geen probleem om te bid nie, maar as ons immers iemand vir ons sê in die openbaar, kan jy vir ons asseblief bid, dan gebeur wat? Dit is so snaaks, by baie van ons voel asof ons raak so bewus van die woorde wat ons sê. En gelukkig het ons hierdie frases wat ons help. Soos bijvoorbeeld, Here seën asseblief die voedsel en die persoon wat het vir ons voorberei het. Nee, jy moet bid daarvoor, want die bidder, sonder daardie hande, seën die hande wat die voedsel vir ons voorberei het, sonder daardie hande gaan die bidder nie kos hê nie. So is belangrik dat die bidder daarvoor bid. Miskien maak die bidder nie die kos nie. Ek het nog nooit gehoor dat iemand wat die kos voorberei het, dan nou sê, Here seën die hande, jy sal ons nou nie vir jouself vra om te geseën te word nie. Maar ek dink jy gaan 'n paar glimlagte vanmiddag wees by die middaggebed, want daai frase gaan iewers kom. Seën die hande wat die kos voorberei het. Ek kan onthou toe ek jonk was, klein was, was geen gebed afgesluit sonder dat jy vir wat gebid het nie. Wonder of julle dit sal onthou. Dis nou in die 80er jare. Here, ons bid vir die mense agter die ystergordyne. Daar het jy hom. Ek het gisteraand gaan soek, wie is hierdie mense? Was hulle vriende of vyande? Ek weet nie, maar ons het vir hulle gebid. Hoe werk ons getuienis? Kom, hoor wat sê vanoggend se gedeelte oor ons getuienis. Dis nie so gecompliseerd nie. Dis nie so ingewikkeld nie. Dis nie dat ons hoef te soek vir woorde nie. Dis eintlik so spontaan. En dis eintlik so 'n groot stuk verligting. En die teks sê net twee goed, en ek wil net hierdie twee goed met julle deel. Die eerste een wat die teks sê is, die een wat deur die water van sy doop en die bloed na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Die punt wat Johannes hier wil maak, is die volgende. Hy wil sê, die een wat deur die water van sy doop en die bloed na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Johannes sê vir ons, God het in tyd, 2000 jaar terug, God 'n wonderlike ding gedoen. Hy het sy seun vir ons gestuur. En Jesus se doop was 'n besondere inleiding van hierdie bediening van Jesus, waar hy sy mensheid aan mense kom wys het. En daarom sê hy, nee, hierdie doop getuig. En toe wat begin gebeur het na Jesus gedoop is, het die mense na hom toe gestroom, vir 'n eenvoudige rede, omdat Jesus hulle die indruk laat ontstaan het, dat God regtig vir hulle omgee. Dat hy regtig vir hulle sorg. En dit het opgelei na die tweede ding toe, die bloed, die kruisiging. Deur Christus se lyding en sy sterwe het mense, nou gaan ek eers mense 2000 jaar terug, diep onder die indruk gekom dat wat? God getuig in hulle. Hy het van elders gekom, hy het na my toe gekom, hy het deur my gekom en het iets in my gebeur. En dan gaan Johannes oor en hy gaan na ons teenswoordige tyd en hy sê, maar dis nie nou meer net die water en die bloed wat getuig nie. Met ander woorde, dis nie nou meer net die story van 2000 jaar terug van wat gebeur het wat getuig nie. Dan sê, nou getuig die Gees ook. Baie belangrike ding. So Jesus se bediening getuig, sy aardse lewe, sy kruisiging getuig, maar die Gees getuig in die besonder. Met ander woorde, hierdie Jesus wat 2000 jaar terug deur water en bloed getuig het, getuig vandag by ons. Jesus se eie Gees, dis wie die Heilige Gees is. God se eie Gees doen dit in ons. Ons het die afgelope week het ons klaargemaak met ons Bybelskool juis oor iets rondom Pinkster en die werking van God se Gees. En ons het afgesluit net by hierdie wonderlike gedagte gekom. Hierdie wonderlike gedagte en Paulus deel dit met ons in Kolossense 1:27. Dis 'n radikale begrip wat op 'n manier by ons verbygaan. Dis een sinnetjie wat sê, Paulus sê, daar was 'n geheimenis en die geheimenis is nou openbaar gemaak en dis die geheimenis. Christus is in julle. My vrou, hoe gebeur dit? Christus is in jou en hy is jou hoop op heerlikheid. En skielik maak dit sin, want wat doen die Heilige Gees? Ons praat oor baie goed wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees bring ons by mekaar, ja, maar wat die Heilige Gees doen is, dit maak Jesus, waarvan ons in die Bybel lees, en wat vir ons dinge in die Bybel gedoen het, in ons vandag lewend en werklik. Dink net gou vir 'n oomblik daaraan. Getuienis is nie 'n ding wat jy gaan soek en probeer opmaak oor iets wat hier oor staan nie. Dit is nie 'n storie wat jy probeer opmaak nie. Getuienis is iets anderste. Getuienis is die Heilige Gees wat hierdie Jesus wat lank terug geleef het in jou vandag kom lewend maak. En toe die insig net hierdie week, nie een van ons wat vandag hier sit, is geneties dieselfde nie. Dink gou-gou 'n bietjie daaraan. As die Heilige Gees Christus in elkeen liewe een van ons kom lewend en werklik maak, hoe lyk dit? Dit lyk verskillend. Want elkeen van ons het 'n ander unieke persoonlikheid, 'n karakter, 'n verlede. En dis wat dit so besonders maak. Dis wat die gemeente so besonders maak. Dat hierdie lewend word van Christus op verskillende maniere gestalte vind. En dis ons getuienis. Getuienis is nie een storie wat ons probeer vir ons opmaak nie. Ek hoor dikwels dat as ons by Pinkster kom, gewoonlik by Pinkster, mense die opmerking maak en sê, weet julle, ons maak heeltemal te min van die Heilige Gees en ons weet heeltemal te min van die Heilige Gees. Met ander woorde, ons moet meer maak van die Heilige Gees en ons moet mense meer inlig van die Heilige Gees. En dan is die argument, as ons dit doen, dan gaan wat? Dan gaan die Gees meer getuig. Dis die teenoorgestelde van wat die reformatie vir ons kom leer. Eindelijk die teenoorgestelde van wat ons teks sê, want ons teks sê, dis nie ons wat die Heilige Gees in Pinkster aanblaas nie, en aanwakker nie. Amper soos hierdie hout wat jy deesdae koop langs die pad, nee, is nooit droog nie. Jy moet die hele dag as jy braai langs hom sit, jy moet hom blaas, en blaas, en blaas. Want as jy hom nie blaas nie, dan gaan die vuurtjie doodgaan, en dan gaan jy nie kos kry vanaand nie. Tot op 'n stadium dat hy vlam vat, en dan loop hy. Partykeer is dit ons persepsie van die Heilige Gees. Ons kom blaas weer die Gees, en dan kom doen die Gees vir ons goed. Nee, dis die Heilige Gees, wat in hout wat nie kan brand nie. Onmoontlik dat die hout kan brand. Is die Heilige Gees wat daarin kom lewe gee. Die Heilige Gees in ons wat niks is nie, iets kom maak. Onthou julle Esegiel 37, vat die Here vir Esegiel, en hy vat hom in 'n laagte van 'n klomp mensbene, en hy sê vir Esegiel, kan hierdie bene weer lewe? En dan sê Esegiel, menslik gesproke, nee Here, hulle kan nie, hulle is droë bene. En dan sê hy, ek sal hierdie bene gees gee. Sal my gees en my asem in hierdie bene blaas, en hierdie bene sal lewe. En ek dink dis waar Pinkster ons uitbring. Ons raak bewus van hoe hierdie een God, Vader, Seun en Heilige Gees, waarvan ons in die skrifte lees, en wat lank terug dinge gedoen het, hoe hierdie een God vandag in ons getuig. Hoe hierdie een God ons 'n getuienis gee. En miskien beleef jy dit in hierdie tyd, veral omdat jy voel jy getroos word. As jy in hierdie tyd voel, ek word getroos, is God se Gees wat dit doen. Miskien voel jy in hierdie tyd, dat jy nuwe dinge leer, is die Gees wat in jou getuig. Miskien voel jy in hierdie tyd, dat jy beskerm word, dat jou lewe veilig is, die Gees wat dit getuig. Miskien voel jy in hierdie tyd dat jy geïnspireer voel. Dis die Gees wat in ons getuig. Hy pleit vir ons en hy lei vir ons. Kom ons vra dit van die Here in die volgende gebed. O Here van genade, ons weet dat U alles goed geskep het en goed gemaak het. En as ons na onsself kyk, dan dink ons partykeer anders. Want Here, ek is partykeer soos gras wat verdor het. En ek voel partykeer soos 'n kleipot wat net so maklik breek. Of ek voel soos 'n kruik wat lek, wat net nooit vol is nie. Soos 'n afgedwaalde skaap. Partykeer voel ek soos 'n kind wat weggeraak het, 'n muntstuk wat verlore is. En Here, ek het so baie dorings in my vlees. Here, ons is as mense stikkend, baie keer gemaal deur die lewe, vergrys deur ons skuld en sonde, en ook deur mense. Here, U wat by mense stil gestaan het, en in hulle lewe gebring het, ons bid dat U by ons sal wees. Vind my, Here, vind my gees, sodat ek rus kan vind. Want soos 'n wildspok na water verlang, smag ek daarna, Here, na U vergifnis, na U genade. Laat die genade vir my genoeg wees, Heilige Gees, trooster, waarborg, herskepper, U wat soos 'n ouer my trane afdroog. Here, laat U liefde deur die krake van my lewe skyn. Vader, Seun, Gees, vergewe my, seën my, lei my, onthou my en gebruik my, al is ek maar net mens en stof. Amen. Ons gaan vanoggend saam die nagmaal vier.